sharp dresser. You may be a fantastic dancer. You may be a lively conversationalist. But what happens at the end of the evening when the time comes to show how you feel? Unless you can kiss with confidence, all your fancy dressing, dancing, and talking won't get you a second date. la música i la sintonia de la factoria dels 80 al vostre costat amb aquest personatge de ficció anomenat Will Powers, que ens aportava el Kissing with Confidence. Comencem d'aquesta manera aquesta segona part del nostre espai amb una de les seves millors peces que hem pogut escoltar amb el començament del nostre programa, una cançó de Will Powers, el nom de Stage, de la fotògrafa i tornada cap a cantant Lyndon Smith Goldsmith, que des de l'any 1983 i amb el seu àlbum Dancing for Mental Health. Seguim endavant a través de la factoria dels 80. Ballem una mica més amb Transition Bump. Això es diu Baby, I Don't Care. És l'Abigail's Party Mix. excel·lents ritmes i bones vibracions a càrrec de Transvision Vamp, aquesta formació, aquest grup de rock alternatiu britànic fundat el 1986 per Nick Christian Sawyer i Wendy James. Un èxit important de finals dels anys 80 amb els seus 5 anys que van estar junts i que també van copiar amb el pop-punk o el rock alternatiu, entre d'altres estils musicals. Qui sentirem ara després d'aquest tema és Kim Wilde amb el You Keep Me Hanging On, el 12 Inch Mitch, una de les millors cançons d'aquesta cantant també anglesa, nascuta el 1960, una discjòquei i presentadora de televisió prou coneguda que ens va portar senzills com el Kids in America o la versió d'aquest tema dels Supremes que escoltem, You Keep Me Hanging On, del 1986. fantàstica la música de King Wild des del 1986, la versió del tema de The Supremes anomenada You Keep Me Hanging On. El primer protagonista és la banda sonora d'una sèrie de televisió prou coneguda amb aquells anys. Estem parlant de la sèrie Miami Vice. El tema, l'extended remix que ens portava un intèrpret nascut a Praga, aleshores a Txecoslovàquia, el 1948, Jan Hammer, compositor, pianista i teclista, i a més també intèrpret al costat de la Manhattan Vishnu Orquestra a principis dels anys 70. Crockett's Theme o Miami Vice van ser alguns dels seus més grans èxits. conduint-nos la música d'una sèrie de televisió famosíssima com Miami Vice. Era el seu tema a càrrec del intèrpret txec en Jan Hammer. Voleu continuar al costat de la factoria dels 80? Ho farem a càrrec ara d'un tema que és del 1994, concretament Absolutely Fabulous, una cançó produïda, per el grup de música electrònica britànica els Pet Shop Boys, realitzada com a senzill de l'àlbum Comic Relief, sota el nom artístic de Absolutely Fabulous, basada en una sèrie de la BBC. Absolutament fabulosos, Pet Shop Boys, amb aquest tema que ens acaba d'acompanyar a la factoria dels 80. I ja sabeu que sempre ens allarguem una mica més per davant o per darrere a la nostra dècada meravellosa del món de la música. Ara escoltarem els Dead or Alive amb el Dust Monkeys Love Bubble Mix del seu brand New Lover. Els Dead or Alive eren una banda de New Wave, britànica també, de Liverpool, d'Anglaterra, quan el grup va trobar una sèrie certa d'èxits als anys 80, amb 7 top 40 al Regne Unit i 3 àlbums que van arribar al top 30 cançons sota la producció d'aquell team fantàstic que eren els Stock, Aiken and Waterman. Sentim-los, doncs, amb aquesta cançó que ens portaven. És a dir, Brand New Lover. Un mix fantàstic dels Detroit Life amb aquesta cançó que acaben d'escoltar. Els Chipnotic també ens acompanyaran a través del nostre espai en el dia d'avui. A la Factoria dels 80 els recordarem, aquest grup d'Eurodance, formats a finals dels anys 80, el 1988, i que van tenir certs èxits entre el 1990 i el 1993, amb Vlad Mint, John Eric i Walter B, incloent-hi la versió del tema de Sinéad O'Connor, que ara mateix escoltarem, el Nothing Compares to You. Un parell de temes i arribarem al final del programa d'avui de la Factoria dels 80, després d'haver escoltat aquesta versió del tema de Sinéad O'Connor a càrrec dels Chip and Nautic amb el Nothing Compares to You. Anirem amb la música de Jennifer Holliday, ballarem amb el dance remix del seu No Frill Loves, una cantant nascuda a Riverside, a Texas, el 1960 com a Jennifer Yvette Holloway i guanyadora de diversos premis Tony com a actriu, una cantant del rhythm and blues, del soul, del pop, del house i reconvertida amb el gospel i amb el club dance en certs moments de la seva vida. L'escoltem perquè va triomfar amb el I'm Telling You I'm Not Going i també amb aquest tema No Frills Love. Arribem al punt i final del programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, convertint la seva música en nosaltres per finalitzar Iggy Daly, coneguda amb aquest nom la cantant nascuda el 1961 Elizabeth Ann Goodman, coneguda amb els seus noms d'escenari de Elizabeth Daly o Iggy Daly. Peces magnífiques que ens portaven amb els temes Buttercup, In the Powerful Girls, and Rudy Chavoy in Child Zone, o també les veus de Tommy Pickles in Rugrats. És una cantant prou coneguda amb el seu moment que ens portarà a una peça que recordarem avui a la Factoria dels 80, aquest Love in the Shadows. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera a la nostra factoria ben especial. Cuideu-vos molt tots i totes. Fins la següent setmana. Adéu-siau.